Andrea Osvárt. Questa è Fede, Speranza, Amore. FM 98.6. Jazz Café. Jazz Café. És tényleg minden szerda este 11-kor a HRZ után. A reklám van, minden van. Az agyamra megy ez a sok tarifa. Kettő kocsam a kártyát, este 7-kor megint. Ezzel hívom a kicsiéket, ezzel meg a hétvégén telefonálok. Állandóan cserélgettem kell a szimeket. Érted? Külön meg ilyen vagyok a lébe. Idegesítő félmegoldások. A Vitamax Jokerre jobban jársz, mert mindent megkapsz egyben. 18 forintos SMS, pénteki szuperkedvezmény, 18 forintos éjszakai percdíj, csúcsidő csak kettőig, és még sorolhatnánk. Vásárolj egy Vitamax Joker SIM-kártyát, és próbáld ki 7 napig. Ha nem jön be, hozd vissza, és visszakapod az árát. Köszönjük a támogatást! Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Minden este zárkózott a délutáni kávéház után, a tüsi meg a Vej Petra után. Uramisten, te nem szereted. Köszönjál be a közönség első sorába! Meghaltak, érted, autóból és terjedte őket. Rest in peace, szevasztok Zsiszlen. Este fennel, Bridge Radio-val együtt. Leszámoltunk velük. Rip. Semmi közünk az eltűnésükhöz, szeretném megjegyezni egyébként itt az iménti közleményhez kapcsolódva. Üzenem a főszerinek. Főszerinek, ügyvinek. Hogy? Meg az ügyvinek. Meg egyáltalán az egész izére semmi bagásra. Közünk nincs ahhoz a petícióhoz, ami nem mostanság írtunk alá semmit. Itt a rádiócskába körbe. Felütötte okay. A fejét, azt gondolom. Semmi sem igaz abból, hogy körbejárna egy 9 pontos petíció. Szó nincsen róla, hogy bármit is írnánk. A márciusi 9 pont. A márciusi 9-ek. Márciusi fiat neve a múk! Kisisi fel! Most lesz már... Most lesz március... Most lesz egy éve! Nem, most lesz március 15-e. Most lesz március 15-e az 1948-as szabadságharc kitörésének. 1800-at mondtam, nem? Nem. 1948-ban a Lánchidat építették, ugye adták át. Elöntötte az országot a vörös. Vörös veszedelem. Veszedelem, de az nem, 1848 lett volna a helyes dátum. De folytassuk. 48 jó év volt, jó? Már 848-as volt a jó év. Mit fogsz csinálni? Az munkaszüneti nap? Mi? Nem, március szombatra esik. Ba. Vobi? Ugye? Vobi. Nem tudom, Vobi... Vobi kicsit megfázott. Ugye? Köhög. Vobi, mi történt? Mi történt? Talán bizony... Vobi, adjunk neked egy kis... csak Venoruton van, de mindegy, akkor ezzel olajozzuk meg a kis torkodat. Jaj, de jó, jaj, kis Venoruton, nem? Visszérellem, milyen kellemes. Jó, most már jobb neki. Jól van. Nem, voltam kirándulni az erdőben, képzeld el, Tomi, a hétvégén. Tényleg, képzeljétek el, Laci, gyerekek. Megtapasztaltam a teljes csendet. Neked jó vagyok, mert tudsz járni. Igen, de már megint tudok járni. Mesélj, milyen volt az erdő? Az erdő. Olyan, mint egy sapka. Mint egy sapka? Igen. De mi volt? Nem tudom, mint egy kucsma. Így rád borul? Nem, az erdőben megérted azt, hogy most érted, így mostanában egy kicsit spirituálisabb a gondolkodás. És... Kakók. Várjál, lecsúszdítom ezt a rusnya kakukkat! Kakó. Ne dobálózz, Laci. Leesett. Na a lényeg az, hogy az erdőben tökéletes csend uralkodik. Sétálni és ez csodálatos. Sétálni, kirándulni, elmélkedni. Itt a Radio 98-6-tól létszik. Shelleyként jártam az erdőt, és minden fában a pánisten kezében fuvoláját véltem felfedezni. Különös zene szólt. A távolból, nagyon-nagyon messziről, a faluból, még egy halvány csíkban a szénmonoxid szag, a vegyes tüzelésű kályhák sajátja csípte az orromat, és nagyon-nagyon messziről meghallottam egy kutya csaholását, vakkantását, ugatását. Ennél egy kicsit messzebb volt. Igen, körülbelül ilyen messziről. Lépteim halkan suhantak a zavarban. Csík. Egy omatos igerivel leütöttem a rám támadó vérmedmét. Majd tovább mentem. Kisvártatva emberek népes csoportjával találkoztam, alkonyült. Azt mondtam nekik, hová mentek szénégetők? Mire? A legidősebbik érthetetlen bükki tájszólással válaszolt. Lakom? Rögtön tudtam, hogy áttévedtem Szlovákiába. Mit volt mit tenni? Eliminálnom kellett a csoportot, ezért a kezemben lévő antraxspórákat a szemükbe szórtam. Ettől rögtön lépfene áldozatai lettek. Mert a csend mindent megér. Kedves hallgatóink, a Rádiószínház kísérleti adását hallották. A szereplőket talán nehéz lenne most így fejből felsorolni alfabetikus rendben, hogy kik milyen minőségben szerepeltek. Jók voltak, nem Laci? Szerintem nagyon ügyesek a srácok, és hát itt a kafén sokat beszéltünk arról, hogy van-e létjogosultsága még a hangjátékoknak. Nincs. Igen, Abodi Béla is ezt mondta a múltkor. Voltál mostanában a kaféban? Premierben, oda jár most a László Piszi a művészklubban. Igen, óriási. Ez de tudod, hogy mostanában az a divat, hogy egy csecsemőt hozol magaddal? Nem mondom. Itt a kafés divat. Ez a kafés cucc? Itt van, nézd meg, hogy szopik. Te láttad, Bobby? Te láttad, hogy a mikrofonra egy I love felirat van szerelve? Igen, természetesen. Ez komolyan ezt mondom. Bobby-nak rakta fel, szerintem annak a power. A Laci mikrofonján van egy szívecske. Járt itt valaki a stúdióban, Bobby? Szerintem a Bobby. A Bobby olyan annyira, tehát ő a titkos szerelme mindenkinek, itt képzeld el. Komolyan? Ugye? Igen. Hallottad a folyosó? Nem, kegykát? Nem, Gábor. Te is abszolút. Back to you, Gábor. Nem. Nem? Szerinted ki itt a nagy amorózó apukám? Te rádióban. Tényleg, stávon belül. Kaféban. Szerintem én. Te? Ez jutott. Álmos vagy, Bobby, álmos. Képzeld el, nem? Hát, Bobby, dőljünk le akkor. Hallgassunk zenét, nem? Jó, Bobby, addig hát szopik egy kicsit. Kis cicid, egyet. Szácskádba egy kis tejszínhabot. Rámérjük a citromot, az epret, a vaníliát. Gyere szépen, ülj a bácsi ölébe. Ez itt egy nagyon különös formáció. Minden bizonnyal, ha az evolúciót nézzük, akkor a West Coastnál ágazik el a rockból. A West Coastnál. A West Coastnál, igen, aztán megy így a nyugati part, glam rock, mi ez, rock, rock, ez West Coast rock, rock, Radio Café, ős rock, 2143-85, 06-39-98-6-98-6, ez itt a HRZ 2, Radio Café, kukac, radiocafé.hu. I got to put my banana, Dixie cups, all flavors and push-ups too, on your eyes remain, baby, stop me when I'm passing by. See now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on one more. Well, I'm usually passing by just by 11 o'clock. I never stop, I'm usually passing by just around 11 o'clock. And if you let me cool you one time, you'll be my regular stop. All right, boys. I'm putting my banana, Dixie cups, all flavors and push up to under ice cream, man. Stop me when I'm back to five. See now all my flavors can't keep satisfied. Yes, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. This is all my flavors can't keep satisfied. Oh, what time? We'll be right back. David Lee Roth! Innen! Szépen. Gyerekek, jók voltatok, szevasztok! Innen az Óbudai Ikertoronyból. Kiszevasztok. Café 986. Panorama stúdió. Annyira jó ez a stúdió. Kafén! Nagyon kellemes így családosan. Nagyon. Hát így a Gabi bácsi. Igen, 80 néző. Stúdióban. Csak a szűken vett ARG. Tényleg a kettes stúdió. Tagok. Nagyon kellemes az ambient. Mi volt veled a múlt héten, Laciken? Tessék, velem? Én nem voltál itt? Na, jó, értem, aha. De hol voltál? Hülye, csomóan voltak, bocs, nem, ez így, tudod, nem, ezt a bulgár nyelvi értelmében, ezt kedveskedő értelmében, édes szívem, drága kis csillagom. Na, megveszem neked a vasast. Tényleg a vasas eladó. Azt tudja. Vasasra kéne valami kombinát csinálni, nem? Micsoda? Egy forint, jelképes vételárja? Szerintem az adósságok plusz, hogy van egy komolyabb ingatlan azért benne. Igen, ez egy nagyon érdekes feltevés szerintem, hogy a Vasassal kapcsolatban, hogy azért az egy nagyon erős egyesület volt, hogy nagyon hogy a francba sikerült így elrohasztani az ingatlan felvásárlás érdekében vélelmezhetően. Nem, az az övék. Lakóparkot süektek a Fáj utcai katlamból. nem hiszem, szerintem gondolt, hogy felszántják a Vasas. Engem az azért érint erősen, mert mondjuk te drukker vagy. Nem, én a Vasasban tanultam a labdarúgás fortéjait alapvető tudományait. Mindjárt serdülő 6-ban vagy 7-ben az önfelrugás. Ez külön edzésen 20-30 percet gyakorolt. Futsz, és akkor beakasztasz magadnak, és olyan, hogyha ugye skurtba vagy ugye a bíró lát, vagy a partjelző, hogy így fölnyomott téged a védő. Ezt tanultátok? Ezt komolyan mondom, focizni és köszönöm, 9 évesen focizni azon tanultunk a legkevesebbet. Labda volt nátok? Mindig az edzés végén, miután 8 patakkört kellett ismered. Futni. Az az edzés, és akkor utána az volt, hogy nagypályás egyérintőzés. Na most a nagypálya frankométer méretű nagypálya nagykapuval. Gyerek, értem, tudom, kapus nagypálya. Még nem érte el a felső lécet, szóval ki volt találva az utánpótlás már akkor is Magyarországon. Na azt ebben mondod, én... Azt mondod, hogy jó focistát neveltek belőle? Nem, nagyon rosszat. Nem. Én pont ez az, hogy egy Maradona van benne, nem érted? És nem és hozták ki. Ott rendben elkapnak, akkor van. Tehát szóval, de nem. Szegény tehát én Laci. Érted, engem most én mitő fosztott meg a magyar utánpótlás, meg az MLS, érted? Jó, nyugodj meg. Most érted, most tudom, hogy ez nem egy sportműsor, nem azért hívtatok be, de most érted, öreg, én 8 évesen ott voltam egy Maradónában, engem nem, érted, én nekem nem az, hogy most igazgató vagyok, vagy igazgató helyettes, mint nektek gyerekek, ez hanem nekünk ez olyan, érted, hogy nekem ez a Sári Sáv 3, ahova mentem, vagy a Real Madrid. Benned volt a Real. Én lettem volna a magyar Krisztus Stoicskot. Erőgé. Na ennyi, hát szóval... Ez a... Így. És most haragszol az egyesületre? Nézd. Én olyan vagyok, mint az Illovszki Rudi bácsi, szóval én sose hagyom el a Vasast. De... Szívedhez nőtt, de hát azért ez nem volt fair. De az nem engedem, hogy lakópark legyen a Fáj utcai. Állítólag az MTK veszi meg. Babi bácsi, beruhász, most nem hiszem. Komoly. Back to you, Gábor. Nem áll, tényleg megveszi az MTK. Tényleg? Az MTK, az is nem. MTK Vasas néven fognak nyomulni. Ja, hogy maguk alá veszik. Maguk alá veszik, és akkor a Fáj utcai stadion az Zutyi, és akkor ott játsszák a meccseket. Ez nem a kombina? Megvan a telek. Bocska. Megvan a telek. Ja, mert hogy ez a Hungária körút, az és nagyon külön. Le van pukkalva. És el lehet adni a Fáj utcát. Vagy és a Hungária körútra mi lesz? Első osztályú lesz az előre, és lesz egy 40 ezeres stadionja, vagy nem. Mi a kombina? Szerintem ott hozzá költeni kell, amit ellenre elkövettek, nem? Érted? Nem? Gyerekek, nem zsong a fejem. Kiveszik a lét. Nincs, nem van ott pénz a futballban, hidd el, kiveszik. Tomi, mikor lesz újra? Én! Tomi! Én nem értek egyet. Azt mondd meg, Tomi, hogy mikor lesz újra bajnokok ligájás csapat? Mikor lesz magyar futball? Meg olyan válogatott, ami legalább egy ilyen alsóhangos világversenyre kijut, tehát mit Laci, tudom én egy olyan 8-10 évet a 21 éven ebben. Aluliak Európa bajnokságára. 8-10 évet sejtek ebben. Tehát 8-10 év múlva lesz olyan, hogy nemzetközi sikerek elkezdenek így beszivárogni a magyar futballban. De a csajokat ez mit sem érdekli. Ez nem igaz. Kifejezetten egy csajozós műsort vezetünk, nem? Ma este, nem? Hát ott ma már gazdaság, szex, botrány, politika, gyerekek. Sport. Tisztára olyan, mint a QG. Meg a... Bobby Elut. Hát persze, hogy alszik a szentem, hát ilyenkor 21 óra 12 perc van. Az igaz. Most hangosan alszik, vagy most ennek mi a izéje? Nem, csak szuszol. Istenem. cenzúra se tett jót a műsornak. Én nem értek egyet ezzel a közleménnyel. Én tiltakozom ez ellen. Ugye, hogy bánt téged is? Én gyűlölöm a főszerkesztőt és az ügyvezető igazgatót. De mert ilyen szívből? Szerintem ők a rádióban a négyek bandája. Így ketten? Igen. Igen. Igen. Azt mondod? Most ezt érted, igen. Én nem tudom, én nem járok be ide sűrűn. Igen, jó. Első pont, 10-szeres fizetés, oké? Okay? Kezdjük el írni, kezdjük nem? Kezdjük el, első pont, 10-szeres fizetés. 10-szeres fizetés. 10-szeres fizetés, mert... Mi legyen, ne legyünk kis hitűek, érted? Feléből mennyit engedsz alapon tárgyalnak ezek? Második dohányzási stúdióban szerintem, azt írjuk rögtön a második helyre. Azt írjuk oda, de a dohányzás garantáltan halált okoz, ezt ne felejtsd, azt írd oda alá. Azt odaírom kicsivel, kis illag plusz 10%-a méredben. Jó, várjál, írom, igen. Harmadik? Harmadik pont. Összejön majd a 9? Biztosan. Szolgálati kocsi. Á, minek? Mobil. Ne legyenek hírek hajnalba. Akkor nem kell bejönni. Ne kell műsort vezetni, és lehessen érte pénzt kapni. Ezt írd le. Azt leírom. Ne kell, ez jó. Ez nagyon jó. Ez tök jó. Várjál, tudod mit írok? Riporter pénz, ez jó. Az tök jó. Riporter három felkiáltó jellel. Ezt én sem értem, de ez az a négyes pontnak, az nagyon jó. Taxicsek? A taxicsek az izé, mi ez a utazási költség? Kérdője felkiáltó jel? Zárójel taxicsek. Zárójel, például taxicsek. Például, nagyon jó. Ugye? Bobi is van ebben. Taxicsek. Megint az szakszervezet. Taxicsek, várjál, töröld át, várjál, húzd át írjuk. A zárójel bezárat, vesző benzinkártya. Jó, de odaírom a végére, most eszembe jutott, hogy azt mindenképp azt írjuk majd a végére, hogy különben abba hagyjuk a műsorszolgáltatást. Meghatározottan ugye? Ugye? Bobinak is tetszik. Igen. Jó, szerintem fejezzük be máskor. Jó, 6 pontnál. Igen, fejezzük be, most már titkoljuk el, mert ezt lehet, hogy hallgatják. Ez a legrohadtabb a rádiózásban, gyerekek. Lehet, hogy lehallgatják, képzeljétek el. Nagyon kemény. Borzalmas. Minden, amit komolyan mondunk, pedig a szívem. Ez kicsit intimebb csak, mint egy máj műtét. Gyerekek. Radik nagyon fél. Kemény. Egy fiú és egy lány. Keine Spur war mir zu heiß. Wir tanzten auf dem Eis. Waren beide schuldig irgendwie, mal wieder ohne Alibi. Was erst nur Spiel war, wurde Sucht. Jetzt bin ich auf der Flucht. Die Liebe ist ein dummes Spiel. C'est trop pour moi, tu m'as zu viel. Die Liebe ist ein Karussell. Im Kreis herum und viel zu schnell. Lässt mich die Liebe untergehen. Roman. Ein Labyrinth, wo komm ich an? Wo komm ich an? Wo komm ich an? Wo komm ich an? Wie soll das alles bloß zu Ende gehen? Platz der die Zeit will nicht vergehen. Die Liebe ist ein dummes Spiel. C'est trop pour moi, tu m'as zu viel. Die Liebe ist ein Karussell. Kreis herum und viel zu schnell. Lässt mich die Liebe untergehen. Will ich mein Herz in Neopren. Die Liebe ist ein Schundroman. Ein Labyrinth. Wo komm ich an? Wo komm ich an? Wo komm ich an? Wo komm ich ein? Wo komm ich ein? Wo komm ich ein? És most 4 másodperc tiszta zenei A-hang következik a zenészeknek a Rádió Café 98.6 jó voltából. Na, így jó. Hit. Remény. Gyűlölet. Antiglobalizáció, ne! Allora! Legyen az A-hang 440 Hz mindig! Ott volt! Na de azt tudottam, ez a micsoda? Kombinált, hát a Cseti elmeséli. Ja, hogy mindig följebb hangolják. Azt, amiről... Hát, akkor én így kaféson megkérem a kedves hallgatókat kaféson, hogy... Küldjetek nekem olyan SMS-t, hogy mire neveznétek el azt a lakóparkot, ami az angyalföldi futballpálya helyén létesülne. Az a kérdés? Az a kérdés. Ugye van mindenféle, Római kert, Central Park, mit tudom én, hogy... Vöröskék szívpark! Igen, mi lenne, mi lenne az a lakópark? Oroszlán park. Így van. Várom. Angyalváros. Igen. Los Angeles. Los Angeles. City of Angels. Igen, azaz. Nincs valami jó kált. Kált, most az olyan Los Angeles. Hát ez pavlovi reflex, megesküszöm erre, komolyan de mondom. Tomi, ha téged laboratóriumi körülmények között tudtunk volna most vizsgálni, akkor tényleg ezt a pavlovi reflexet figyelhető. Los Angeles, kált. Abszolút. Nekem az jut eszembe róla. Bobby, neked mi jut eszedbe erre? Aha, az se rossz egyébként. Neked is a kált, mit ad Isten? Érdekes. Mondjuk kártot rögtön hallgassunk meg, vagy hallgass, egy kicsit előtte utazzunk el, úgy igazán. Jó, megy, jó. Los Angelesbe pattanjunk fel a motorra, mondom én. Jó, csak ne nyafogj, Robika. És akkor utána meg, addig nézzük ki Tomi kedvenc kált számát. Gyorsan mondjuk be az időjárás jelentést, marha jó idő van, de most jön a hideg. Mindenki igen. Föláll, aki feküdt. Bizony, bizony, bizony. És mindenki lefekszik a kínvára. Nem árt újra és újra ismételni ezt a pillanatot. A Ford Fairlane elejét. Tehát amikor Bobby Black... Temetésen. A film szerinti, ne, Bobby Black a katlan tetejéről egy drótkötélen leereszkedik a színpadra, petárdák durranak ki a színpad elején, és Fekete Dögvész néven elkezd játszani a Mötley Crüe. Így van. Igen, Black Plug. Ők ezt igen. És ezt játszották meg. Pontosan, a Rock and Roll Junkie-t, és akkor erre így középtájba meghal majd Bobby Black, és ebből indul a Ford Fairlane-nek a cselekménye. Elképesztő, mi is nagy nem Ferro, csak arra egyetlen munkád volt, ami jó volt, nem, volt még más is, de gratulálunk. A Ricse is jó volt. Café. Krúz. rockmajom! Rock kalapács! Rock kalapács! Rock szakács! Jó estét, Budapest! Gyerekek, ez itt a HSG2, és benne is az extra, amikor egy ismert művész interjúvalunk meg. Ma sajnos senki sem jött el, és mégsem interjúvalhatjuk meg Gellért Gábort, ugye? Ezért aztán egy teljesen más témáról fogunk beszélni. Miről? Arról például, hogy valamelyik hallgató, aki a kfét jegyzőn a késői órán hallgatja, az mondjuk beküldhetné a 06-39-986-986-os SMS elérhetőségre, mondom, hogy Palik Lacisan, hopp! Pácska! Azt Istenem! Na, szóval álljon meg a menet. Mi történt? Jó fej a Laci, meg nagy ez az elhivatottsága az F1, meg a motorsport iránt. Nézted a közvetítés? Nagyon jó volt a közvetítés, végre újra. Én is tudom élvezni a Forma 1-et, pedig teljesen outsider, vagy egy gyertyát nem tudok cserélni, tudod, az a izé. És, de a Laci azt mondta, hogy hoppácska. Azt mondta, hogy hoppácska? Emberke, szenya! Elindult a sügyedés, úgy kell. Hoppácska, hoppácska Räikkönen! Szóval kövel ez a ebben a környezetben. Az gáz. Ugye, Robi? Hoppácska! Nem, azt nem szeretjük. Laci, Robival mondom együtt, hoppácska! Köhögtől a Bobi. Nem szabad na, mondani. Na mindegy, szóval Forma 1 volt, tartottunk. Nem, nem, előtte miről beszéltünk? Hogy 0630, hogy a K, ez, és tudod, hogy ez a, this is KWMRT, Las Vegas, Nevada, hogy miért K? Miért? A nyugati part, és miért W a keleti part? Vagy ez hogy van? A W az nyilván West. Mert én ilyen szempontból rádióbunkó vagyok. Mert bár ez pont a keleti part. És az a keleti part. A West, meg West? Washington. Washington. Igen. Na, ezt hogyha 0630 Café. WMBC. 986-986-ra így lezúznátok nekünk, akkor szupinger lenne. Hello. Hello, szevasz. Ó, Istenem. Hello, hello. Elszállt a srác. Vajon tényleg csak egyetlen ember hallgat minket a vétel közöttben? Én nem hiszem. Ennyire azért nem lehetnénk sorsrontok. Biztos van egy-két, hogy mondjam, számkivetettjének a társadalomnak. Kettőt tudsz? Kit? Nem mondhatom meg. Adáson kívül megmondod? Meg. Figyelj, Tomi, bekészítettünk neked egy káltot. Játsszuk le? Igen, és ezek... Bobi, van kedved? Igen, én ezt azoknak a szép napoknak az emlékére ajánlanám, Tomi. Igen. Amit az életedből egy szeretet, amit még amikor még nem igazán ismertelek, elleshettem. Nevezetesen a hosszú göndör, ilyen vöröses-barna hajú, szakállas, nagyon jóképű, 18 éves, de már ilyen tök szőrös. Hát aki a csajoknak bejön, rocker, bőrcsek is. Rocker. Tomi olyan jó pasas volt, hogy én komolyan mondom, tehát, és hogy azóta még tudott érni, tehát ő gyakorlatilag a Tomi az én tágabban vett baráti társaságom Medvecki ironájaként, közel a 30-hoz is, egy olyan férfi, és most már beírt ebbe az Al Pacinóba, ez nagyon... Szép fekete. Na, hát ezért küldöm neked innen lentiből a fiúkkal együtt a szakaszból. Gyerekek, ez az egyik kedvenc cool zenekart. Ú, de szerettem. Melyik a másik? Köszönöm, igen. Azt mondom, ne urodték, de majd csak a nagyon ki leszek. Szuper! Rakenló, gyerekek! Azt figyel. Radio Café, Rokoko Diszkóban. 986. Szóljon, tojat kicsi. Gyertek. We'll be right back. Rádió Café 98. Klasszik. Yeah.